To jedyne głosy, które usłyszymy w dzisiejszym Radiu Teheran. Mohsen Keramati oraz Afsane Rasai i Homa Nikna. To z nimi Hossein Alizadeh nagrał tę płytę Razeno w roku 1377, czyli jak łatwo policzyć 1998, licząc naszą rachubą. To, że coś podlega penalizacji, jak śpiew kobiet w Iranie, to oczywiście nie oznacza, że nie istnieje. Wiele takich przypadków, wiele dowodów na to w Radiu Teheran już się pojawiało. To kolejna, druga tydzień po tygodniu płyta Hosseina Alizadeha, która pojawia się w Radiu Teheran. Pojawia się jako punkt odniesienia i dziś ponownie będzie punktem odniesienia dla debiutanckiej solowej płyty syna Hosseina, czyli Saby. Przed tygodniem mieliśmy tylko jeden fragment albumu Yad Haye Parakande. Dziś jest już z nami cała płyta, nie zwlekamy zatem, tylko od razu ją otwieramy. Thank you. powiedzieć o Yadhaye Parakande, że to płyta na kamęcze solo, to nic o niej nie powiedzieć. Saba Alizadeh. Owszem, gra na kamęcze, ale oprócz tego wykorzystuje całą paletę możliwości, jaką daje mu współczesna technologia, stąd ta płyta brzmi tak wyjątkowo. Oczywiście nie tylko trzeba mieć najpierw pomysł na to, trzeba posiadać takie umiejętności, być obdarzonym taką wyobraźnią jak Saba Alizadeh. Brzmienie tradycyjnego irańskiego instrumentu, jakim jest kamęcze, opatulają tutaj nagrania terenowe, dźwięki natury, są różne elektroakustyczne dodatki, a wszystko to brzmi jak bardzo niezwykłe połączenie tradycji i tego, co współcześnie dzieje się w Iranie, jeśli chodzi o kompozycję z wykorzystaniem technologii. Takie sonorystyczne myślenie o muzyce będzie nam z grubsza towarzyszyć do końca dzisiejszej audycji. Teraz chciałbym sięgnąć po jedną z takich nowych płyt, które pokazują, jak wygląda to współczesne myślenie o kompozycji w Iranie. Rzadko po tego rodzaju albumy sięgamy. Być może ta nowa płyta Saby Alizadeha pozwoli nam trochę częściej sięgać po muzykę, która chyba trochę za rzadko w Radiu Teheran się pojawia. Znani nam już dwaj klasyczni producenci, Siavash Amini i Umchunga, czyli Nima Pulkarimi. Oni we dwóch sprowadzili muzykę fortepianową klasycznych kompozytorów, tutejszych, w sensie europejskich, do czegoś, z czego sami są znani, czyli do głębokich dronów. Muzyka została pozbawiona wszystkich cech charakterystycznych. Ciekawy jestem, czy ktoś rozpozna, cóż to może być za nagranie. trudno chyba jednak w zasadzie powiedzieć, co to była za kompozycja, która stała się podstawą do powstania tej wariacji. Siavash Amini i Umchunga zostawili nam tylko jedną wskazówkę. To tytuły utworów. Każdy z nich jest rokiem śmierci kompozytora, którego utwór został tak właśnie swoiście zremiksowany. Stąd mogę powiedzieć, że z dużym prawdopodobieństwem za nami kompozycja Antona Brucknera, ale która? Z tym już ktoś musiałby mi pomóc. Jeszcze jedną nową płytę mam dziś ze sobą i nie zawaham się jej użyć. Nową, no jak nową, bo opublikowaną w zeszłym roku, ale dopiero ostatnio przywiozłem ją z Iranu. Tym razem nie było w tym żadnego przypadku, bo była na liście płyt do kupienia. W końcu to nowa płyta ulubionego udzisty wśród słuchaczy Radia Teheran, czyli Shahrama Golamiego. Album nosi tytuł Dirineye Delhach i tak się zaczyna. To początek nowej solowej płyty Shahrama Gholamiego, płyty zatytułowanej Dirineye Delhach. Znamy go z płyt wielu różnych wokalistów, ale tam jego nazwisko raczej się nie pojawia, a widnieją na okładkach takie nazwiska jak Homayun Shajarian, jak Salar Agili, Hesamuddin Seraj, Sina Sarlak, czy choćby Alireza Eftekhari, choć to oczywiście nie wszyscy. Ja jednak mam wrażenie, że najprzyjemniej Shahrama Gholamiego słucha się, gdy wychodzi na pierwszy plan, a to pewnie dlatego, że ma dużo muzycznie do powiedzenia. Znamy go choćby z założonego przez niego samego zespołu Se-Ud, czyli Trzy Udy, a ma też Shahram Gholami na swoim koncie płyty, które w Radiu Teheran się lubią pojawiać, że tak powiem. To płyta choćby nagrana z santurzystą Javidem Afsarim Radem, czy na przykład z grającym na tonbaku Pejmanem Hadadim. Są też oczywiście płyty solowe. Tych akurat nie ma zbyt wiele. Shahram Gholami solo za często nie nagrywa. Tym chętniej, mam wrażenie, będziemy przysłuchiwać się temu wydawnictwu. W dużej mierze instrumentalnemu, ale gdy już Shahram Gholami się odezwie, to mimo że głos może nie jest jakiś wyjątkowy, potrafi zrobić to w taki sposób, że trudno zapomnieć. Finał naszego dzisiejszego spotkania należeć będzie do mistrza gry na santurze, Majida Haniego. To było jedno z wydarzeń muzycznej części zakończonego już festiwalu Fajr, corocznie organizowanego tuż przed rocznicą rewolucji, stąd też jego nazwa Fajr, czyli świt. Majid Hani jest w Europie, a przynajmniej powinien być w Europie dość dobrze znany, bo jego albumy publikowała tutaj francuska wytwórnia Okora. Majid Hani wystąpił trzeciego dnia festiwalu Fajr w hali Rudaki, a zanim zagrał, opowiadał o tym, czym jest gra na santurze i na innych tradycyjnych instrumentach, jaki sposób myślenia się w tym kryje. Według jego nauczyciela, niewidomego multiinstrumentalisty Nuralego Borumanda. Otóż irański słownik muzyczny miał zostać ukształtowany w taki sposób, żeby odzwierciedlać naturę. Łatwo, myślę, można się z tym zgodzić. Kultura odwzorowująca naturę. Proszę posłuchać i powiedzieć, czy faktycznie przypadkiem te kolejne głusze, te kolejne fragmenty nie brzmią, jak chciałby tego Majid Hani i jego nauczyciel Nur Ali Borumand, jak odzwierciedlenie śpiewu słowika. Za ostatnią godzinę dziękuję już Bartek Gil. Za tydzień Noc Oskarów, a więc mam nadzieję, że usłyszymy się za 2 tygodnie. Do usłyszenia.